نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائهم هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. رب کریم جل مجدہ الکریم اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرما کے لوگوں کو اپنی مخلوق کو دعوت دیتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا. تم مردے تھے, تم کو زندہ کیا, پھر مرو گے, پھر زندہ کرے گا, پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا, پھر سات آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیے, وہ ہر شے کو جانتا ہے. اور جب تیرے رب نے میرے محبوب فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, نائب بنانا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ایسے کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائیں اور خون ریزیاں کریں, اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تصدیق کرتے ہیں, تیری پاکی بولتے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے جو معلوم ہے تم نہیں جانتے. جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنا دیا ان کے یعنی جسد اقدس میں روح پھونک دی, تو اب اللہ جل مجدہ الکریم نے وعلم آدم الاسماء کلہ, تمام کائنات کے علم, کائنات کے چیزوں کے ناموں کے علم اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت آدم کو سکھلا دی. معلوم ہوا کہ علم سب سے بڑا شرف ہے. حسن, جمال, مال, دولت, جا, عہدہ سب اپنی جگہ, لیکن اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ جل مجد الکریم نے جہاں بھی کسی کی فضیلت بیان کی تو علم کے ساتھ کی, کہ اس کو علم زیادہ دیا لہذا وہ تم سے افضل ہے. چاہے بظاہر دیکھنے میں وہ غلاموں میں ہو وہ افضل ہے اگر اس کے پاس علم ہے تو. آج کل سمجھا یہ جاتا ہے کہ مال و دولت والا افضل ہے, جائیداد والا افضل ہے, بینک بیلنس والا افضل ہے, عہدے والا, جا والا, عزت والا افضل ہے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ علم سب سے افضل ہے. اسی لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ جل مجد الکریم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا. ایک تو یہاں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کل کے لفظ کو ذہن میں رکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو نا کہ نبی کل علم غیب جانتا ہے کلی, تو یہ تم رب کے برابر کر دیتے ہو. کلی علم غیب تو رب جانتا ہے, کل کا کل علم جو ہے وہ تو رب کے پاس ہے, تو یہ تم نے کیا کہہ دیا, یہ تو شرک ہو گیا. تو رب کریم نے یہاں ہمارے بزرگ عالم دین فرمایا کرتے تھے تم کلی سے بھاگتے, اللہ نے یہاں کلہ فرما دیا ہے. تم کلی نہیں مانتے, اللہ نے کلہ کہہ دیا. تو فرمایا کہ تمام چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم نے حضرت آدم کو دیا, تو حضرت آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم ملا, اور میرے آقا کریم کو اللہ جل مجد الکریم نے ہر چیز کی حقیقت کا بھی علم عطا فرما دیا. ثم پھر ارادہم علی الملائکۃ, پھر فرشتوں پر وہی چیزیں پیش کی جن چیزوں کا علم, ان کے ناموں کا علم اللہ جل مجد الکریم نے حضرت آدم کو عطا فرمایا, ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ارشاد فرمایا. فقال, ارشاد فرمایا, انبئونی, دو مجھے خبر بے اسماء ہاؤلاء, ان سب چیزوں کی, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے اس قول میں کہ ہم سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہوگی, ہم سے زیادہ کو عالم پیدا اللہ نہیں کرے گا, خلافت کے ہم ہی حقدار ہیں, تو بتاؤ ان چیزوں کے نام. اب جو اللہ کا خلیفہ ہوگا اس کو علم تو ملے گا, تو بتاؤ. اب فرشتوں نے کیا کہا, قالوا سبحانك لا علم لنا, بولے پاکی ہے تجھے, ہمیں کچھ علم نہیں, الا ما علمتنا, مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا. سبحان اللہ, ادب کی انتہا ہے کہ باری تعالیٰ ہم کیا جانے, جتنا تو نے ہمیں بتایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں, جتنا جانتے ہیں اس کو بھی اپنی طرح منسوب نہیں کیا, اس کو بھی اللہ جل مجد الکریم کی طرح منسوب کر دیا. تو یہ ہے ادب کہ ہم ذرا سی چیز ہوتی ہے تو ہم اس پہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اس پہ غرور کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میں نے کیا, یہ میں نے کیا, میں فلاں ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. اللہ اکبر, فرشتے کیا کر رہے ہیں, باری تعالیٰ علم ہمارے پاس نہیں ہے مگر جو تو نے دیا. آج ذرا علم آتا ہے تو آدمی غرور اور گھمنڈ میں آ جاتا ہے کہ میں عالم ہوں, میرے پاس یہ ہے, میں اتنا پڑھا ہوں, میں نے یہ کیا, اتنی سندیں حاصل کی. ارے جو دیا اللہ نے دیا, تو ہر چیز کو اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرح منسوب کرو, ہم کیا ہیں. بولے پاکی ہے تجھے, ہمیں تو کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے دیا, انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو علم و حکمت والا ہے, علم دینے والا تو ہے, علیم تو ہے, اور حکمت والا تو جس کو چاہے دے, تیری حکمت ہے, تو جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے, کیوں دینا ہے, کب دینا ہے, کیسے دینا ہے. حکیم مطلق تو ہے, حکمتیں تیری ہیں, بہتر تو جانتا ہے. تو اس لیے باری تعالیٰ تیرے پاس علم ہے, تو علیم ہے, تو حکیم ہے, لہذا تو نے جس کو جتنا دیا تو ہی بہتر جانتا ہے. اب جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے رب کریم کی صفات تو بے شمار آیتوں میں آتی ہیں, لیکن جہاں آئے گی اس میں وہاں علیحدہ اس کا, مثلا یہاں حکمت کا معنی اور آگے کسی اور میں آیت میں آئے گا تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوگا. یہاں کیا حکمت سے مراد, علیم کے ساتھ حکمت کا ذکر کیوں, کہ باری تعالیٰ تو نے آدم کو دیا ہمیں نہیں دیا, تو اس میں تیری کوئی حکمت ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے, اور جتنا تو نے دیا اس میں بھی تیری کوئی حکمت ہے, اس سے زیادہ کیوں نہیں دیا, اس میں کوئی حکمت ہے, تو حکیم مطلق ہے. قال یا آدم, اب اللہ نے ارشاد فرمایا, اے آدم, انبئہم بأسمائہم, ان سب اشیاء کے نام بتاؤ ان کو. فلما انبئہم, جب آدم نے بے اسمائہم ان کے نام گنا دیے, خبر دے دی. قال الم اقل لکم, اللہ نے ارشاد کیا کہ میں نے تجھے نہیں فرمایا تھا, انی عالم غیب السماوات والارض, میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کے غیبوں کو, چھپی ہوئی چیزوں کو, وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اب یہاں دو چیزیں جو ہیں وہ قابل توجہ ہیں, ایک تو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دینا, تو اگر رب کسی مخلوق کے بارے میں کل کہے گا تو یہ شرک نہیں ہوگا. دوسرا لوگ کہتے ہیں جب رب نے دیا تو یہ کیوں کہتے ہو نبی غیب جانتا ہے, جب رب نے دیا تو پھر کہنا چاہیے کہ رب ہی جانتا ہے. تو یہاں فرشتوں کو کہنا چاہیے تھا باری تعالیٰ اس میں آدم کی کیا شان ہے, ہم کیوں سجدہ کریں, تو نے دیا نہ ہمیں دیتا تو ہم بھی بیان کر دیتے, تو نے ہمیں نہیں دیا اس کو دیا, بڑھائی تو تیری ہے نہ کہ آدم کی. تو فرشتوں نے جان لیا کہ اللہ جل مجد الکریم نے اگر حضرت آدم کو دیا ہے تو حضرت آدم اس کے حقدار تھے تو دیا نا. اب حضرت آدم کو دیا تو وہ قابل فضیلت ہو گئے. اب یہ نہیں کہ ہم تو جی فضیلت مانیں گے رب کی, چونکہ دینے والا رب ہے, جس کو ملا اس میں اس کا تو کوئی شان نہیں ہے, کوئی عظمت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جب تم بھی کہتے ہو کہ اللہ نے دیا تو پھر نبی کی طرف نسبت کیوں کرتے ہو, بھئی تمہیں نہیں ملا نبی کو ملا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو, تو نبی اس قابل تھا کہ اس کو ملا نا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قابل تھے کہ اللہ جل مجد و کریم نے ان کو شانے دی. لہذا جہاں رب کی شان بیان ہوتی ہے یہاں وہاں محبوب کریم کی انبیاء کی شان بھی اپنے آپ بیان ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو کوئی بات بیان کر, یہ تو معجزہ ہے جی, دیا رب نے تو رب کی شان ہوئی نا, نبی کی اس میں کیا ہوئی, نبی رب نہ دیتا تو نبی کے پاس نہ ہوتا. اب فرشتوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جس کو رب نے دیا اس کی بھی شان ہے, دینے والے کی تو ہے ہی, جس کو دیا اس کی بھی شان ہے. تو یہ جو ہم پہ عام لوگ جاہل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو رب کا ہی دیا ہوا سب کچھ ہے تو پھر نبی کی شان کیا ہوئی, دینے والے کی ساری شانیں ہیں, بھئی تجھے کیوں نہیں دیا. اب کوئی آدمی کہتا ہے وقت کا حاکم ہو یا وہ کارخانوں کا مالک ہو یا زمینوں کا مالک ہو یا کوٹھیوں کا مالک, کبھی کہتا ہے بھئی یہ تو سب رب کا ہے, میں اور تم ایک جیسے ہو. وہ کہتا ہے بھئی مجھے رب نے دیا نا, تجھے تو نہیں دیا, تو مجھے دیا تو مجھ میں کوئی خوبی تھی تو دیا نا. اب رب کریم نے جو اپنے انبیاء کو شانیں دیں تو ان میں خوبی تھی تو یعنی وہ دی نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک تھور کے جو یعنی درخت ہے اس پہ گلاب کا پھول لگے, بھائی گلاب کا پھول تو گلاب کے درخت پر ہی لگے گا, موتیے کا پھول تو موتیے کے درخت پر ہی لگے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیج تو بوئیں تھور کا اور اس پہ کہیں کہ گلاب لگنا چاہیے. تو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شانیں ملتی ہیں, یہ خوشبوئیں انہی سے آتی ہیں. تو یہ مسائل تو قرآن نے سارے سمجھا دیے, لیکن کاش عقل کا بھی ان لوگوں میں کوئی مادہ ہوتا تو سمجھ جاتے کہ دیا تو اللہ نے, جس کو دیا ہے اس کی بھی شان ہے, اس کی بھی عظمتیں ہیں. تو ان آیات کریمہ میں یہ چیز کم از کم ظاہر ہو گئی کہ کلی علم غیب اگر اللہ کسی کو دے گا تو شرک نہیں ہوگا, وہ کلی بھی جب مخلوق کی طرف ہوگی تو محدود ہوگی, یہ لفظ کل جب رب کی طرف جائے گا تو لا محدود ہوگا, پھر رب کا دیا ہوا ہے, رب کا ذاتی ہے اور انبیاء کا عطائی ہے, ذاتی نہیں ہے, تو شرک کیسے ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو اگر آدمی سمجھے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں, حل ہو جاتے ہیں, اختلافات مٹ جاتے ہیں. کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو فضیلت بیان کی تو رب نے پہلے اس کو چیزیں بیان کر دی, پھر فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ بھائی, تو پھر آگے غیب کا لفظ بولا کہ میں غیب جانتا ہوں, تو انہوں نے نہیں ہلکی باری تارا تو انہیں تو دے دیا نا, اب ان کی کیا شان ہوئی, شان تو تیری ہے, شان تو عظمت تو تیری ہے. تو فرشتے مانے کہ اگر رب نے حضرت آدم کو دیا ہے تو اس کے پاس بھی شان ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے. اللہ اکبر. اب دیکھیں اتنے جاہل ہیں آج کل یہ جو کے بندے، جہالت کے پلندے، وہابی جو ہیں اتنے جاہل ہیں، وہ جس کو جہاں سجدہ کرے دیکھتے ہیں جھکا ہوا دیکھتے ہیں، اس نے سجدہ کیا مشرک ہو گیا. اگر تو سجدہ عبادت کیا تو مشرک ہوا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ عبادت غیر کی کبھی جائز نہیں ہوئی، شرک کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کسی بھی نبی کی شریعت میں شرک جائز نہیں ہے. تو جو فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تو کیا معاذ اللہ استغفر رب کریم نے شرک کا حکم دیا کہ فرشتوں شرک کرو؟ نہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے، ان کے علم کو ہے. اور امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اصل میں بیان کیا کہ وہ جو سجدہ تھا حقیقت میں نور مصطفی کو سجدہ تھا. آدم علیہ السلام یوں تھے جیسے ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں اور قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، جہت قبلہ کی ہوتی ہے، سجدہ رب کو ہوتا ہے. تو وہ سجدہ تعظیمی امام راضی نے بیان کیا کہ چہرہ پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا تو سب فرشتے سجدے میں جھکے. اصل سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا، جہت اور قبلہ آدم کو بنایا گیا تھا. وہ نور مصطفیٰ کو سجدہ ہو یا آدم علیہ السلام کو ہو، تھا سجدہ تعظیمی، سجدہ تحیت، سجدہ عبادت نہیں تھا، نہ ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے وہ وہابی وہ دیوبندی جو ہر ایک کو سجدے کی بنا پر مشرک کہتا ہے، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. پچھلی امتوں میں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ان کی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں وہ بھی حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ ہماری شریعت میں کسی غیر کو سجدہ جائز نہیں ہے. اب سجدہ تعظیمی بھی یوں ہی حرام ہے، جیسے سور کھانا حرام ہے، جیسے شراب پینا حرام ہے، ایسے سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے شریعت محمدی علیہ صحابی صلاحت وسلام میں. لیکن یاد رکھیے کہ شرک بہرحال نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا. ان چیزوں کا فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اب سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اللہ اکبر. اب دیکھو آج تک تو سجدہ ہوتا آ رہا تھا اللہ کو، اب اللہ نے کہا کہ آدم کو بھی کرو، تو سب فرشتوں نے کیا، جبرائیل امین سردار ہیں فرشتوں کے، انہوں نے کیا، سب نے کیا، لیکن ایک اکڑ گیا کہ باری تعالیٰ تجھے کیا ہے، اب تیرے کہنے سے بھی کسی کو نہیں کروں گا، تجھے مانا ہے تیرے کہنے سے بھی کسی کو نہیں مانوں گا. یہ ہے توحید ابلیسی. اور توحید جبریلی کیا ہے؟ باری تعالیٰ تجھے ماننا ہے، جس جس کو منواتا جائے گا ہم مانتے جائیں گے. باری تعالیٰ تو نے کہا ہے تو تجھے سجدہ کیا، تو جس کو کہے گا اس کو بھی سجدہ کریں گے. تو یہ ہے آج کے وابیوں دیوبندیوں کی تبلیغ ہے ابلیسی. وہ کہتے ہیں رب کو مانا، رب کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، چاہے قرآن میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، شان کسی کی نہیں، صرف رب کی. ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ تجھے ماننا ہے، تو جس جس کو منواتا جائے گا مانتے جائیں گے. فرمایا سب نے فساجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس ایک اکڑ گیا اور آگے سے دلائل دینے لگا، آگے سے باتیں کرنے لگا، حجتیں کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، غرور کرنے لگا. کبھی کہتا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، خلقتا ہوں میں تین و خلقتا نہیں میں نہ، تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے، مجھے پیدا کیا آگ سے، میں سجدہ کیوں کروں رب؟ اب اس نے بات غلط تو نہیں کی، بات اس نے صحیح کی کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے، ابلیس آگ سے پیدا ہوا، بات تو صحیح، لیکن رب کریم نے کہا یہاں حجت بازیاں نہیں چلیں گی، یہاں یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی کی تو نے عزت کی ہے یا نہیں، میرا حکم ماننا ہے یا نہیں، بات تیری سچی ہے یا غلط. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نبی کو بشر کہتے ہیں، کیا نبی کو بشر کہنا نہیں چاہیے؟ ہم کو جھوٹ بولتے ہیں. رب کریم نے کہا اب بات تیری اپنی جگہ، لیکن میرا حکم نہیں ماننا، نبی کی تعظیم نہیں ہوئی، لہذا اب تیرے سجدے اب تیری عبادتیں، اب تیری ریاضتیں، اب کوئی کام نہیں دیں گی، اب ساری کی ساری گئی. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں وہ جی سجدوں پہ ناز کرنا چاہیے، وسیلہ ڈالنا ہے تو نمازوں کا ڈالو، روزوں کا ڈالو، حج کا ڈالو، یہ نبی کا وسیلہ کیوں ڈالتے ہو؟ یہ گئے سب دیکھیے ابلیس نے کتنے سجدے کیے تھے، کتنی نمازیں پڑھی تھیں، کتنے حج کیے تھے. کہتے ہیں کہ ایک ایک یعنی بالشت پر اس نے زمین و آسمان میں سجدے کیے، لیکن عبادت کہاں گئی؟ ساری کی ساری بات صرف ایک وجہ سے کہ سجدہ نہیں کیا. اتنی ریاضتیں، اتنی اطاعتیں کہاں گئی؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ تیری نمازیں تیرے منہ پہ ماری جائیں گی اگر ادب رسول نہ ہوا تو، اگر عشق رسول نہ ہوا تو، اگر محبت رسول نہ ہوئی تو. لوگ کہتے ہیں لو جی ہم تو اتنے نیک فلاں بزرگ، اتنے نمازی، اتنی تبلیغیں کی، اتنا کام کیا، اتنی تفسیریں لکھی، اتنی شرحیں لکھی، اتنی کتابیں لکھی، جنت میں جائے گا؟ ہاں ہاں، اگر عشق رسول نہیں ہے، ادب رسول نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا. اس لیے الحمدللہ رب العالمین عقیدہ وہ جو ہمیں صحابہ نے دیا ہے کہ لوگوں اللہ جل مجد و کریم جس کو عزتیں عطا کرے اس کی عزت کرنی چاہیے، جس کو علم دے اس کا علم ماننا چاہیے. کیوں یہاں جو صحیح بیان کیا گیا تو کیوں نہیں کیا؟ ابا انکار کر گیا، بس تکبارا اور غرور کیا، تکبر کیا. یہ تکبر بہت بڑی بلا ہے، اچھے اچھوں کو دبو دیتا ہے. تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے. ایک حدیثی میں ہے رب کریم نے ارشاد ہے تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے میں اس کی عزتیں چھین لیتا ہوں. تکبر رب کریم کی شان ہے، وہ کسی اور میں پسند نہیں کرتا. اس لیے تکبر، بزرگوں نے کہا نا تکبر عزازیل راخار کرد بے زندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر کو، تکبر نے ابلیس کو جو ہے خار کر دیا، ذلیل کر دیا اور لعنت کے توک میں گرفتار کر دیا. اور شیطان کا آخری حملہ بھی یہی ہوتا ہے آدمی پر. پہلا حملہ میں نے کئی مرتبہ کیا، ہر انسان پر پہلا حملہ شیطان کا کیا ہے؟ کہ اس کو نیکی کے پاس نہ جانے دے، اس کو نماز نہ پڑھنے دے، اس کو روزہ نہ رکھنے دے. یہ ہے چھوٹا سا حملہ، چھوٹا. جاتے جاتے جیسے اشارہ کرتا ہے نا آدمی، تو ہم اللہ ماشاءاللہ اسی میں گھائل ہو جاتے ہیں، نیکی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. یہ چھوٹا سا حملہ جاتے جاتے اشارہ کر دیتا ہے. اور اگر انسان اس حملے سے بچ جائے، نیکی کی طرف چلنے لگے، تو پھر اس میں دوسرا حملہ ہوتا ہے کہ اب یہ کرتا تو ہے لیکن دکھاوے کے لیے کرے. لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے فاضل کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا مولا نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز کچھ آدمی لائے جائیں گے، اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرمائے گا ان کو پیشانیوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. ایک آدمی کھڑا ہوگا، عرض کرے گا باری تعالی میں نے ساری عمر تیرے دین کی تبلیغ کی، ساری عمر تیرے دین کی باتیں کی، تیرے دین کا کام کیا، آج مجھے تو جہنم بھیج رہا ہے. تو رب کریم ارشاد فرمائے گا کس لیے؟ میرے لیے کیا تھا. تو نے جن کے لیے کیا؟ تو نے کیا واہ واہ کے لیے، تو نے کیا نعروں کے لیے، تو نے کیا اپنی عزت و احترام کے لیے کہ لوگ تیرے ہاتھ چومیں، لوگ تیرے نام کے نعرے لگائیں. وہ لوگوں نے کر دیا، تجھے تیرا صلہ مل گیا، تجھے دنیا میں عزت مل گئی، تو نے میرے لیے نہیں کیا. جن کے لیے کیا تھا انہوں نے تجھے تیرا صلہ دے دیا، آج میرے لیے تو نے نہیں کیا تھا، لہذا جہنم میں جا. دوسرا کھڑا ہوگا باری تعالی میں نے اتنی دولت لاکھوں کروڑوں تیرے دین کے لیے خرچ کر دی، میں نے تیرے دین پر اتنا کام کیا، اتنے مدرسے بنائے، اتنی مساجد بنائی، اتنے تبلیغی دورے کیے، آج تو مجھے جہنم میں بھیج رہے تو اللہ اشارہ کس لیے؟ لوگ تجھے مبلغ کہیں، لوگ تجھے نیک کہیں، لوگ تجھے صحیح کہیں، لوگوں نے کہہ دیا تھا، لہذا تو نے میرے لیے نہیں کیا. پھر ایک شہید کو لایا جائے گا، باری تعالیٰ سب سے عزیز چیز جو تھی وہ تو جان ہی تھی نا، میں نے تیرے دین کے لیے جان بھی بار دی، میں نے خون کا آخری قطرہ بہا دیا، رب کہے گا کس لیے؟ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں، لوگوں نے کہہ دیا تھا. میرے لیے کیا کیا؟ جو میرے لیے کیا وہ آج مجھ سے مانگ. تو اس لیے شیطان کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ آدمی عمل تو کرتا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے کرے، ریا کے لیے کرے، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھ پر اعتبار کریں، لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، فاضل کہیں، میرے نام کے نعرے لگائیں، تو وہ تو ہو گیا۔ اب جو آدمی اس سے بھی بچ جاتا ہے، دوسرے حملے سے جو آدمی پار اترتا ہے، پھر تیسرا اور آخری حملہ ہوتا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ پھر شیطان جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، آخری حملہ ہے۔ اگر انسان بچ گیا تو پار اتر گیا، نہیں تو پھر اوندے منہ گرتا ہے۔ اور وہ حملہ ہے تکبر کا، کہ اب انسان اپنی جو ہے عبادت پہ تکبر کرتا ہے، میں کوئی اور بھی، میں نے اتنا کام کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں پانچ وقت کا نمازی، میں آٹھ وقت کا نمازی، وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا، میں اتنی تبلیغیں کرتا ہوں، وہ تو کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں ہے، میں اتنے پیسے خرچ کرتا ہوں، اس نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو میں پھر تکبر، یہ ہے سب سے بڑا آخری حملہ۔ اور جس نے تکبر کیا وہ گیا، اس کو اللہ جل مجد کریم اوندے منہ جو ہے وہ گراتا ہے۔ تو تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ علم پہ، نہ تقوی پہ، نہ پرہیزگاری پہ، نہ ذات پہ، نہ نسب پہ، نہ رنگ پہ، نہ جوانی پہ۔ کوئی انسان کا اپنا ہے کیا بھائی جس پہ تکبر کرے؟ حسن دیا تو رب نے، جوانی دی تو رب نے، علم دیا تو رب نے، تقوی دیا تو رب نے، تو غیر کی چیز پہ تکبر کیا کرے؟ کہ ایک آدمی اگر کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے تکبر کر رہا ہے اور مالک مکان آ جاتا ہے، ارے کس مکان میں تو کھڑا ہے، خبردار باہر نکل، اب سارا تکبر گیا نا، بےزت ہو گیا نا۔ تو اس لیے بھائی ہمارا اپنا ہے کیا جس پہ ہم تکبر کریں؟ سب تو رب کریم کا ہے، رب نے ہمیں آریتن دیا ہے، بطور امتحان دیا ہے۔ تو ہم اس پہ تکبر کرنے لگے، کوئی اپنے آپ کو عالم کہلا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو متقی کہلا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو نمازی کہلا رہا ہے، اور اس پہ فخر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے۔ فرمایا یہ تکبر کام مومن کا نہیں ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ ابا انکار کر کے واستکبرا، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ تھا ہی منکروں میں سے، اس کی شرست میں ہی کفر لکھا ہوا تھا۔ چاہے اتنی عبادتیں، کیا رب کریم کو نہیں پتا تھا میں نے اس کو سردار بنا دیا، یہ تو گمراہ ہونے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم ہوتا تو یہ کیوں کرتے، وہ کیوں کرتے، پہلے یہ کر دیا پھر علم ہوا تو پھر اس کو نکال دیا۔ اللہ اکبر، ایک منافق تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وحی لکھتا تھا، تو وحی میں گڑبڑ کر دیتا تو آقا نے اس کو نکال دیا، وہ مرتد ہو کے چلا گیا، اور کہنے لگا لوگوں کو محمد کو تو اتنا بھی نہیں پتا چلتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کچھ لکھاتے ہیں میں کچھ لکھ دیتا ہوں۔ آج بھی ظالم کلمہ پڑھتے ہیں اور اعتراض وہی کرتے ہیں جو منافقوں کے تھے۔ شرم نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو میرے علم پہ اعتراض کرتا ہے اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر، مرا، لوگوں نے دفن کیا، صبح ہوا دیکھا زمین نے اس کو باہر پھینکا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا شاید محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو باہر پھینک دیا، قبر کھود دی۔ اچھا گہری قبر کھود دو، گہری قبر کھودی گئی، دوسرے دن پھر دیکھا تو قبر نے باہر پھینک دیا۔ گستاخ رسول کو قبر بھی قبول نہیں کرتی، زمین بھی قبول نہیں کرتی۔ پھر انہوں نے کہا اچھا کئی زمینیں بنا دو، کئی قبریں بنا دو، وہ محمد کے صحابہ کو پتہ ہی نہ چلے، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے کئی قبریں بنائی لیکن وہ جس میں تھا زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ اللہ اکبر، کہا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی، یہ نبی کے علم کا منکر ہے، یہ نبی کی شانوں کا منکر ہے، نبی کی عظمتوں کا منکر ہے، اس کو زمین جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، کہا اس کو دریا میں پھینک دو، دریا میں پھینکا، دریا نے بھی باہر نکال کے پھینک دیا۔ گستاخ رسول، مجھ میں پھینکتے ہو، اس کو باہر نکالو، میں گستاخ رسول کو پسند نہیں کرتا، زمین پسند نہیں کرتی، دریا پسند نہیں کرتا۔ کہا اس کو آگ لگا دو، جلا دو ایسے شخص کو جو نبی کے علم کا منکر ہو، جو نبی کی شانوں کا منکر ہو، جو آقا کی عظمتوں کا منکر ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ تکبر جو ہے یہ نہ کرنا، اور تکبر جس آقا کے صدقے ہمیں مل رہا ہے، ہمیں اس آقا کی تعریف کرنی چاہیے، اس رب کی عظمتیں بیان کرنی چاہیے جو رب کریم ہمیں دے رہا ہے، تکبر کس بات پہ کریں؟ تو اس لیے تکبر جو ہے اس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، تکبر برا ہوتا ہے۔ اب آدمی ہر کوئی اللہ ماشاءاللہ کسی کو کہیں وہ کہتا ہے میں نے تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، او جی میں نے تو کبھی تکبر نہیں کیا۔ اب ذرا کو بات کر، لوگ کہتے ہیں جی یہ تو خاک ساری سے کام لے رہا ہے، عاجزی سے کام، ارے عاجزی کس بات کی ہے؟ کیا ہمارے پلے عاجزی تو صرف کر گئے میرے آقا، باقی دنیا میں ہیں ہی عاجز، ہم عاجزی کریں گے کیا؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ عاجزی صرف میرے آقا کریم کر گئے، اور یہ دنیا دار سمجھ نہ سکے میرے آقا کی عاجزی کو۔ انہوں نے کہا دیکھو نبی نے خود کہہ دیا میں علم نہیں جانتا، نبی نے خود کہہ دیا میں تمہاری طرح ہوں، نبی نے خود کہہ دیا میں تو ایک بشر ہوں۔ اللہ اکبر، ارے میرے آقا کریم ہی عاجز ہیں ساری کائنات میں سب سے زیادہ۔ اور رب کریم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ، میرے آقا نے ارشاد من تواضع للہ ورفع اللہ علیہ، جس نے رب کے سامنے عاجزی کی رب کریم نے ان کو بلند کر دیا۔ جتنا کو عاجزی کرتا ہے اتنا رب کریم اس کو بلند کرتا، اور ساری کائنات سے سب سے زیادہ عاجزی میرے آقا نے کی، اور ساری کائنات سے بلندی میرے آقا کو مل گئی۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ میں تو بشر ہوں، لیکن رب کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا تو کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں کیا دوں؟ رب کہتا ہے وما سائلا فلا تنہر، نبی کریم تو آج بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت نہ دو، رب کریم کہتا ہے تل کر رسول فضلنا بعدہم علی بعد، فرمایا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کہتے ہیں لوگوں میں یعنی میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، اور رب کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے وما ہو و علل غیب بدانین، رب کریم ارشاد فرما رہا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیم، رب مصطفی کریم تو کہتے ہیں کہ رب کا ذکر کیا کرو، اور رب کریم کیا کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ، رب کریم کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا برفانا اللہ کا ذکر، محبوب تو میرے ذکر کو بلند کرتا ہے، میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں۔ تو میرے محبوب نے کائنات میں سب سے زیادہ عاجزی کی، میرے رب کریم نے کائنات سے بلندیاں عطا فرما دی۔ برفانا اللہ کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا، عقل ہوتے تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رب کریم نے میرے محبوب کو شانے عطا فرمائی، بے خبر جانتے ہیں، ان کو کیا پتا یہ میرے آقا نے آج ہی کے لیے باتیں کی ہیں، کیونکہ میرے آقا تکبر سے دور ہیں، میرے آقا ان چیزوں کو مٹانے آئے ہیں۔ آج تھوڑا سا علم ہوتا ہے تو لوگ پھٹ پڑتے ہیں، اب ان کے کسی عالم کو کہو جاہل ہے تو لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں، تم نے اتنے بڑے مولوی کو جاہل کہہ دیا، وہ تو فلاں یونیورسٹی کا فارغ، اتنی کتابوں کا حافظ، یہ ہو گیا، ارے تم میرے آقا کو کہتے ہو علم نہیں ہے؟ ارے بھائی جس چیز کا علم نہیں اس سے جاہل ہوگا نا آدمی، تو تم میرے آقا کو معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے علم نہیں ہے؟ مولویوں کے بارے میں کہیں تو تم لڑ پڑتے ہو، اس کا مطلب تم نے مولویوں کے کلمے پڑھے ہیں، ہم نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا اس ظالم نے تکبر کیا، غرور کیا، اور کافر ہو گیا، اس کی شرست میں کفر تھا۔ جو نبیوں کے سامنے تکبر کرتا ہے، جو انبیاء کے سامنے اکڑتا ہے، وہ کافروں میں ہی ہوتا ہے، چاہے نمازی ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے کیا 60 سال عمر 100 سال عمر کر لے گا، اس نے تو ہزاروں سال لاکھوں سال کی تھی، اس نے تو زمین و آسمان کے چپے چپے تھے، اس نے تو سجدے کیے تھے۔ وہ تو لوگ کہتے ہیں کیا دیکھو جی اگر گستاخ اتنا برا ہوتا، تم کہتے ہو گستاخ تو وہ مدینے مکے مدینے میں کیسے چلے جاتے، ارے رب کہتا ہے تم مکے مدینے کی بات کرتے ہو، جنت میں چلا گیا تھا، وہ تو رہتا ہی جنت میں تھا، ہم نے وہاں سے گستاخ کو نکال دیا۔ کہتے ہیں اگر رب کو نہیں پتا یہ گستاخ ہے کیوں ان کو وہاں دے, تو رب کو نہیں پتا تھا یہ گستاخ ہے, یہ سجدہ نہیں کرے گا, فرشتوں کا سردار بنا دیا, پھر جنت میں اس کو بھیج دیا. میں پتا, میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ تم کہتے ہو یہاں, میں تو کہتا ہوں, میں پوچھتا ہوں, لیکن امتحان ہوتا ہے, دیکھتا ہوں پھر میرے نبی کے سامنے اکڑتا ہے یا جھکتا ہے, تکبر کرتا ہے یا غلامی کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے یا محبت کرتا ہے. تو اگر تو اکڑ جائے چاہے, اس لیے توحید کو دیکھتے ہو, باری تعالیٰ تجھے کیا, اب کسی اور کو نہیں کروں گا, میں تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. تقویت الایمان میں لکھا نا, اللہ کو مان, اللہ کے سوا کسی کو نہ مان. رب نے کہا مجھے بھی مان, جس کو میں منواتا ہوں اس کو بھی مان, مجھے بھی مان, میرے محبوبوں کو بھی مان, میرے نبیوں کو بھی مان, میرے رسولوں کو بھی مان. تو اس لیے ہماری توحید ہے باری تعالیٰ تجھے بھی مانتے ہیں, تو جس کو منواتا جائے گا ہم مانتے جائیں گے. باری تعالیٰ تو کہتا ہے میں عالم, ہم نے ماننا, تو کہتا ہے نبی عالم, ہم نے ماننا, تو کہتا ہے میں حسین, ہم نے ماننا, تو کہتا ہے میرا نبی حسین, ہم نے ماننا, تو کہتا ہے میری قدرت ہے, میں جو کہتا ہوں ہو جاتا ہے, ہم نے ماننا. تو نے کہا میرے نبی میں بھی قدرت ہے, انگلی کا اشارہ کرتا ہے, چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے, سورج واپس آتا ہے, ہم نے ماننا. اسی لیے تو رب کریم نے کہا لوگوں مجھے تو ماننا ہے نا, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اب میری دلیل آ گئی ہے, اب اس کو بھی مانو, اب میری دلیل آ گئی ہے. تو اس لیے رب کریم نے فرمایا جو تکبر کر گیا, جو نبیوں کے سامنے نہ جھکا, جس نے نبیوں کو نہ ماننا, وہ ابلیس ہے, اس میں ابلیسی خون دوڑ رہا ہے. جو نبیوں کے سامنے اکڑتا ہے, نبیوں کی گستاخی کرتا ہے, وہ ابلیس ہے, ابلیسی ٹولا ہے, اس میں خون دوڑ رہا ہے ابلیس کا. اب فرمایا تو نکل یہاں سے, تو نکل. اب چونکہ یہاں میرے نبی آ گیا, آدم رہے گا, جہاں نبی رہے گا وہاں شیطان ہی رہے گا. اللہ ہو, نبی جہاں رہے وہاں شیطان کیا رہے گا, جہاں میرے آقا کے غلام رہے وہاں شیطان نہیں رہتا. بخاری کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تو جس راہ سے گزر جائے اس راہ سے شیطان نہیں گزرتا. اے عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا کے غلام جہاں سے گزر جائے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا. تو فرمایا اے آدم اب تو جا جنت میں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, ہم نے فرمایا آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. وکلا منہا, اور کھاؤ دونوں وہاں سے, راگا دن بے روک ٹوک, ہے سو شے تما, جو تم چاہو جہاں سے تم چاہو جاؤ کھاؤ. ولا تقربا ہذہ الشجرۃ, خبردار اس پیڑ کے پاس نہ جانا, فتکونا من الظالمین, حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب ذرا غور و فکر کیجئے, رب نے کہا حضرت آدم کو بعد میں بھیجا, پہلے شیطان کو نکالا, فرمایا اب شیطان تو نہیں رہ سکتا, یہاں آدم رہے گا. اب ذرا غور و فکر کیجئے, ہم نے ابھی جنت میں جانا ہے, رب کریم نے کروڑوں سال ہزاروں سال پہلے ابلیس کو نکال دیا. ارے اگر دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھنا ہے تو پہلے شیطان کو نکالو. رب نے کہا جہاں مومن ہے وہاں شیطان نہیں ہوگا. ہم نے اپنے جو ہے دلوں میں شیطان کو بٹھایا تو رب کہاں آئے گا, محبت رسول کہاں آئے گی. پہلے وہاں سے شیطان کو تو نکالیں, دشمن کو تو نکالیں. جب تک دشمن ہوتا ہے جو یعنی کسی گھر میں, وہاں تک کوئی اس کا دوسرا دشمن نہیں آتا. تو مومن دشمن ہے شیطان کا, شیطان دشمن ہے مومن کا, شیطان دشمن ہے اللہ کا. اللہ نے اس کو لعنت کا طوق پہنایا بھی حضرت آدم کی خاطر, لہذا وہ تو نہیں چاہے گا کہ آدم کی عزت ہو, انبیاء کی عزت ہو. اب اگر ہم نے اپنے دل میں انبیاء کو رکھنا ہے, اگر ہم نے اپنے دل میں اللہ کو رکھنا ہے, تو پہلے شیطان کو نکالنا پڑے گا. ہم نے اگر جو ہے دل میں شیطان کو بٹھایا تو پھر انبیاء کی محبت کہاں سے آئے گی, انبیاء کا بسیرا کہاں سے آئے گا, عشق رسول کہاں سے آئے گا. رب کریم کی رحمت کہاں سے آئے گی، رب کا کرم ہمارے دلوں میں کہاں سے آئے گا؟ پہلے اس ظالم کو اپنے دلوں سے نکالیے، پہلے اس ظالم کو نکال کے اس گھر کو پاک کیجئے، پھر اس گھر میں مصطفیٰ کریم کی محبت بھی آئے گی، پھر اس گھر میں رب کی رحمت بھی آئے گی، پھر وہاں نیکوں کا بسیرا ہوگا۔ لہذا ہم نے چونکہ اس ظالم کو بٹھایا ہوا ہے، رب کریم نے تو ہمارے جانے سے پہلے نکال دیا، ہم نے ابھی تک اس کو نہیں نکالا، تو اس لیے پہلے اس کو نکالنا ہے، اس کو اپنے دلوں سے نکالنا ہے، پھر دیکھیے محبت رسول کیسے آئے گی، پھر دیکھیے رب کریم کا یہ جو گھر جو ہے کیسے رب کریم کا حجرہ بنے گا۔ اے رب، اے دل رب سچے دا حجرہ، تیرے اندر پا فقیرہ چاہتی ہوں، نہ کر منت خاج خجر دی، تیرے اندر آ بہیاتی ہوں۔ یہ تو رب کریم کا ہے، اگر ہم اس کو پاک کر دیں، اگر گندے پیالے میں تو کبھی دودھ نہیں رہتا، آپ دیکھیے گندا پیالہ ہو وہاں دودھ ڈالیں تو اسی وقت خراب ہو جاتا ہے، تو جو دودھ صحیح نہیں رہتا تو گندے دل میں رب کہاں رہے گا، رب کریم کی محبت کہاں رہے گی؟ تو اس لیے چاہیے کہ پہلے اس دل کو صاف کریں، رب کی عبادت سے، رب کے ذکر سے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت سے، پھر رب کریم کا بسیرا، رب کریم کا کرم جو ہے وہ اس دل میں ہوگا، پھر اس دل سے خوشبوئیں نکلیں گی، پھر اس دل سے اللہ رسول کی محبت کے مہکتے ہوئے، چمکتے ہوئے جو ہیں وہ پھول برآمد ہوں گے، پھر گستاخی نہیں نکلے گی۔ تو اس لیے فرمایا ہم نے کہا آدم کو، اے آدم تو اور تیری زوجہ اس جنت میں رہو، باغ میں رہو اور کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، لیکن اس جو ہے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اگر چلے گئے تو حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ گے۔ اب دیکھو چلے گئے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہوا چلے گئے، رب کریم نے کہا تھا فتکونا من الظالمین، حد سے بڑھنے والوں سے ہو جاؤ گے، تو اب کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کو حضرت آدم کو ظالم کہے؟ رب نے کہا اگر چلے گئے تو ظالمین سے ہو گئے، اور وہ چلے گئے تو کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ظالم کہے؟ لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں جب آ گیا انما انا بشر مثلکم تو ہم کیوں نہ کہیں؟ بھائی رب نے قرآن میں کہہ دیا نا کہ اگر چلے جاؤ گے تو ظالموں سے ہو گئے، چلے تو گئے، تو اب قرآن میں آ کیا ظالم کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ ادب کرو، رب رب ہے، رب جو چاہے کہے، ہم کو ہو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم امتی ہو کے ایسی باتیں کریں۔ جیسا ہمارے علماء نے کہا کہ باپ جو ہے وہ تیری والدہ کو نام لے کے پکارتا ہے یا جو چاہتا کہتا ہے، وہ باپ ہے، اس کا خامد ہے۔ اب تو بھی کہے او فلانی ادھر آئے نا ذرا، وہ کہے شرم کر میں تیری ماں کا، میں نے ایسے ہی سنا تھا باپ سے، باپ ایسے ہی کہہ رہا۔ بھائی باپ کو حق ہے، بیٹے کو حق نہیں ہے، خامد کو حق ہے، بیٹے کو حق نہیں ہے۔ رب کریم ہے، خالق ہے، اپنے نبیوں کو جیسے چاہے بلائے، ارے امتی کو کس نے حق دیا کہ امتی اٹھ کے اسی طریقے سے اپنے جیسا بشر کہنے لگے، امتی اٹھ کے اپنے جیسا معاذ اللہ استغفر اللہ ان کو جاہل کہنا لگے؟ تو اس لیے جو ہے رب کریم نے جو کہا، تو اب امتی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ امتی اس طریقے سے بات کرے۔ اب دیکھیے وہ چلے گئے، لیکن رب کریم سبحان اللہ، رب کریم نے کیا کہا؟ فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان کو شیطان نے پھسلا دیا۔ اس کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ اور ظالم کی طرف، شیطان کی طرف۔ وہ تو نہ جانے والے تھے، وہ تو ماننے والے تھے، لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا انہا اس حکم سے، ان کو لغزش دے دی۔ فأخرجهما، اور نکلا دیا اس سے، مما کانا فیہ، جس میں وہ دونوں تھے اس سے الگ کر دیا۔ تو شیطان تو نہیں چاہتا نا، شیطان کی وجہ سے، حضرت آدم کی وجہ سے شیطان کو جنت چھوڑنی پڑی، تو وہ کب چاہے گا کہ حضرت آدم اور اس کی اولاد جنت میں رہے؟ وسوسے ڈالنے لگا، پھسلا دیا ان کو۔ وَقُلْنَا اَحْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے نیچے، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوں گے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ہی جھگڑا پڑ گیا، ایک قاتل ایک مزدور بن گیا، اور آج تک لڑائی جھگڑا شروع ہے، قیامت تک یہ رہے گا۔ تو جب شیطان کی مانیں گے تو اسی طریقے سے قتل و غارت، لڑائی جھگڑے رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، فرمایا تمہارے لیے ایک وقت ہے زمین میں، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور برتنا ہے ایک وقت مقرر تک، اس وقت تک تو رہو گے، ہر آدمی کی ایک مدت مقرر کر دی گئی، کوئی 50 سال ہے، کوئی 60 سال ہے، کوئی 100 سال ہے، کوئی 1000 سال ہے، بہرحال جانا ہی جانا ہے. ایک وقت تک جو ہے وہ تم اس دنیا میں رہو گے اور یہاں سے برتو گے، اور اس وقت کے بعد تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، سیدہ حوا کو اس دنیا اس جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا. اب دنیا میں آ کے جیسا کتابوں میں لکھا کہ حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا تو جدہ میں آئی، تشریف فرما ہوئی، اور حضرت آدم سری لنکا میں. یہاں سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم چلتے اور جا کے خانہ کعبے کا حج کرتے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں صدیوں رہے اور رب کے سامنے پکارتے رہے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میری توبہ کو قبول فرما لے. اب وہ توبہ کیسے قبول ہوئی، کیا ہوا، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ جیسے توبہ ہوئی اور اس کے بعد والی آیات جو ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گی. وما علی الا البلاغ المبین.